Shmrekulli është kjo botë. Shoblerim në parë, të do filan të ku, lullet për qarë, zoshtë dhe ju, edhe vërtës i themë. Shmrekullia është kjo botë. E sho qëllin kalt blu, me bubla resh, ditët plot djel, flat në të ve, edhe vetës i themë. Shmrekullia është kjo botë, do ngjyra ta i peri, ka një bukur lartë i qelë, portrete njërë shok, plot njyra si lëberë, për qafim me shok, du në gjatë jeta dhe gjoj, drenda me je honë, të dashuroj, qarje bebesh dë gjoj, shokës jedhi shtanë, dërti e vrapoj, gjite më lartë, edhe vetës i themë, shmrekullia është kjo botë. Shmrekulli është kjo botë.